إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجدال سوات جي توفيق برام عز وجل جي سنو درس توحيد بني أمل جي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى mu melni sunu bindi yeso ñi ngi won ci leral tawhid ak la ci aju ci ne tawhid dafa am ay xaj ay forme xaj yoy ñatt la tawhidur rububiyya kennal borom bi tabaaraku wa ta'ala ci li nga xamanteni ni dafa aju ci ay jëfëm mom borom bi tabaaraku wa ta'ala ak li nga xamni moy momelam mu melni fan yeb ñi ngi ci doon leral ngir kat gis go xamni gis nañ ne a société bi aja wonako mago société bi aja wonako andak gisoon nañ ne alquran saxal na ni bokale katu demb ye de ñom nangu won nañ xaju tawhid bobu te moy tawhid rububiyya gis nga ko sunu borom di wax ci alquran nan wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ñu bari ci ñom gemuñu manam gem nangul li nga xamni moy tawhidur rububiyya ci ne borom bi tabaarak wa ta'ala moy ki bind moy ki doxal mbiri mo yor nguur ak yu deme nonu illa wa hum mushrikun ludul ne nak ña ngay bokalé walé ci fa nga xamni moy jaamu biñ wara jaamu seen borom kon gëmon nañ rububiyya nanguko wayé nak ñi ngi doon bokalé ci uluhiyya lolu motax ñu tuddé len bokalé katu makka ya dekk gën dekkon makka ak bokalé bañ doon bokalé kadhalika nitu nuhiyya ñomit da nga gis seenu bokalé ma nga nekkon ci jaamu bi nga xamanteni ni mom lañ wara jaamu borom bi tabaarak wa ta'ala mago kon nga gis bokale kat yu jitu ya ñoom nangu won nañ tawhidur rububiyya andak julit ñi tay da ngay fekk ci ñoom ño xamni tawhidur rububiyya dañ ci am jafé jafé dañ ci am ay déviation mago dañ ci am ay inhirafat manam akuk waccu yoon dañ ci waccu yoon ndax dañuy jël li nga xamni rububiyya la ñukoy jox ay mindeef tudalon nañ la nak yenn ci xéetu inhirafat yoy nga xamanteni ni yobé na ñenn ñi ñuy jël li nga xamni moy lu aju ci rububiyya diko jox ay mindeef tudalon nan la ci lu melni wahdatul wujud ak lu melni al hulul wahdatul wujud manam gem go xamanteni ni yenn minde fi dañ koy gem ci ne lepp yalla la yalla kesse mo fi nek dara nek fi ludul yalla kon lolal rek yalla la ngok dali yalla la garab gi yalla la malay yalla lañ nit ñi yalla lañ lolal dal yalla la mango hulul manam gem gem la bo xamni lamuy wundu moy dugg ko xamni ñako gem ci ñako gem ca ñom manam dugg go xamni borom bi tabaaraku wa ta'ala da koy dugg ci mindeef legoleg ñu jaglel ko yenn mindeef kep waye legoleg ñu boyal ko ci ñep wallahu almusta'an bu ko defé kon ñu mel noné nga xamanteni ni dañuy gëm ci ñom yu démé noni comme nasarani moy chrétien yi nga xamni loolu lañ gëm ci Isa bané Isa yalla la mangok las nasut ak lahut bu ko defé kon ñu ériger ñoñu ci divinité wala jox leen ay superpuissance ci ne ñom kat yatasarrafuna fil kawn ñom ñoy gérer ñoy yor gérance univers bi lolu ba légui mi ngi bok ci pass pass yi nga xamanteni ni mi ngi bawo ci philosophe indo-grec yi mango philosophe indo-grec yi té mu ram nak ba dugg ci bir julit ñi manam gëm go xamni dañ koy gëm ni amna ci yenn nit ñi ño xamni tollu nañ ci am ay pouvoir tollu nañ ci puissance fo xamanteni ni manam puissance spirituelle mo xam ñuy dund wala ñuy dé gis nga mo xam ñuy dund wala ñuy dé dañuy nekk ño xamanteni ni ñoy géré kawnu bi mago wali sunu borom tabarak wa taala walu dé walu dund walu wërseuk gis nga walu doxal mbir yi walu joxe nguur lool yépp ñoñu ñokoy yor mo xam ñu dé wala ñuy dund nak waye ñom ñoy yor gérance kawnu bi gis nga ko ndax lan egg nañ ci yenn niveau yi egg nañ ci yenn daraaje yi egg nañ ci yenn grade yi ci puissance gis nga ko mangok bu ko défé sunu borom jalla wa ala dalen di aajo wo ñom gis nga pass pass bi ci limuy fondé wo sunu borom dalen di aajo wo ndax la nga xamanteni ni moy dogal ak diglé yi bawo ci sunu borom mënta aksi ci jaam yi directement bu ko défé ñooñu nak ñom ñoy yor gérance kawnu bi bu ko défé ñom ñoy nekk intermédiaire yi nga xamni ñoy dox digënté borom asaman ak suuf ak jaamam yi waye tamit ñom ñoy nekkat même intermédiaire yi nga xamni ñoy dox digënté jaam yi ak borom asaman ak suuf manam mbinde fi kuy ñaan sa borom yitté wo dara am soxla diko ñaan ci ñom nga koy jaarale ñom ñoy nekk les intermédiaires gis nga ko mango fofu bo fa taxawé touti di nga gis ñaari aspect ben aspect bi moy li joge ci sunu borom bawo ci mom ñew ci minde fi xam nga lolu moy côté rububiyya benen aspect bi nak moy li joge ci jaam yi wara yek jëm ci sen borom ci ay xéetu jaamu lolu moy aspect wu tawhidul uluhiyya mangok fofu nak fala bokale kat yu dembi amone problème waye même julliti tay ñitam da ngay fekk ño xamni aussi dañuy am fofu problème dañuy am problème ci rububiyya en même temps amat problème ci uluhiyya sga amat problème ci uluhiyya bokale tu katu demb ya ñom lañ doon wax moy ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allah zulfa والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى سونو بوروم ني غاني ويغا خامني دانيو جابي وليس بوروم بي تبارك وتعالى اي بيتي غيسغا مانغوك ньо خامني دانيي ياكار تي نيوم ني ووتو لين ار لين سام لين ني فاراندو اك نيوني وليس بوروم بي تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء من دونه وليس سونو بوروم pété di yakar ci ñom akuk sam di yakar ci ñom akuk yir di yakar ci ñom akuk texé aduna ak alakhirah jël seen bop jébal ko ñooñu jël seen bop jox ko ñooñu jël seen yakar aduna ak alakhirah jox ko ñooñu min dunillahi walis sunu borom sunu borom ne yéfer yu jitu ya bokalé kat yu jitu ya bañu défé lolu seen lay mo nekkon ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى جامو نلن لودول ني دانيو بڬ نيوم ني جيغيل ني سونو بوروم اكو جيغي ماغوك دا فا ام تومبو بو ام سولو بو نيك فوف مانام كيغا خامني دا فا ياكار ني نيوم ابو جهلين دانيو يات خير japp ni xeer be len bind djum nga xeer yiñ daan yatt dañ ko daan yatt ci ay image ci ay jëm du n'importe quelle image de dañ ka daan yam yatt ci image nit ñu bax mangok bo xolé nitu nuhia mangok nuh alayhi salatu wassalam ay nitam ay ñu bax lañ jëlone sunu borom diko netali ci alquran wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra ni borom xam xamu tafsiri nenañ kanu qauman salihin ay nit ñu bax lañ won ay salihin ay nit ñu bax ay wallu yu lañ won mako biñu genné aduna sheytane ñew ci seeni nit ne len jël len seen jëm yi ngeen yatt ko bayiko fi di len ko fataliko bu ko defé lolu dana tax ngeen gëna sawar ci top seen borom ñu ne lolu di xalaat bu baax la dal di koy def sheytane bayi ba génération bobu jall mako sheytane bayi ba génération bobu jall mu ñew ci benen generation bi nga xamni faté nañ sabab ba taxone ñu def lolu ibn abbas yi wax nan falamma nusiyatil ilm mun ubidat bañ démé ba faté lolu nak sheytane xëc leen ci jaamu ñooñu ne leen ñi kat ño nekkon yaakaari seeni mam ño nekkon ñi leen doon aar seeni mam ñi lañ doon ñaan seen soxla ñi lañ ka daan diis bu ko defé nga gis génération bobu comme ñom xamatuñu la xewon demb ñu dal di tabbi nak ci bokalé kon gis nga bokalé gi ñëk ci kaw suuf ni la diké gis nga ko ni la diké ci ay nit ñu bax lañ ko def ci ay jaamu yalla yu bax lañ ko def ma ngok lolu moy bokalé gi ñëk ci kaw suuf kon da ngay gis ne ciosan ci doomu adama moy tawhid ibn abbas fa xamone digeunte adama ak nuh ay generation yu bari jaar nañ fi ñom ñepp ci islam lañ nekkon ñom ñepp ma ngok kon lolu da fay wutek li nga xamni mom la philosophie bëgga taqrir li philosophie bëgga wéyele deggal ko ci ne ciosan ci doomu adama moy bokalé dedet ciosan ci doomu adama moy tawhid mangok sunu borom nit bi mu ñëk bind moy adama te adama ci tawhid la nekkon kazalika ay njabotam mangok kon gis nga bokale yu ñëk bokale kat yu ñëk ni lañ daano ci li nga xamni moy bokale kazalika wa makka gis nga kazalika wa ay laata yi ngay degg ak yoy yep ay nit ñu bax lañ won daan def ay effort ci lu bax bu aj jotan ñu daan gënne seen alal togg ay ñam di jox nit ñi biñu déwé ñu jël seen bammel tabax ko gis nga ko mangok defar ko ñen ñi dañ leena defar ay manam ay koday lu melni kaaba ga muy xawa nuro kaaba ga gis nga ut ay bëkk neek yu fa nekk bu ko defé nit ñi nak jigen ñi nga xamanteni ni sey nañ lu yag amuñu doob wala jigen ñi bëgg am jëkkeer wala ñi nga xamanteni ni manam seen commerce doxul ak yu demé non ñoñu di fa ñew di ñaan mbir yoyu min dunillahi walis sunu borom ñi la gay tabé ci li nga xamanteni ni mom moy bokalé ci fan ci tawhidul uluhiyya mago ci tawhidul uluhiyya waye waxna la ni julliti tayi nak ñu bari daanu nañ ci tawhidur rububiyya daan wat en même temps ci tawhidul uluhiyya mango daan wat en même temps ci tawhidul uluhiyya wallahu musta'an kon nga gis li nga xamanteni ni mom moy tawhidul uluhiyya necca ñu ñeek ñe daanu wé ci lan jël guñ jëlone lañu warona defal sen borom directement ñu jaarale ko ci ay nit ñu bax jaarale ko ci ay nit ñu sel ma na'buduhum illa liqarribuna ila allah zulfa jaamuñ leen ludul dañoo bëgg ci ñoom ñu jégel ñu suñu borom wax ko kon ñooñu ñu bax lañ woon xam nga fekk ñu ño xamanteni ni baxuñu wala ñu ñu xamul ndax bax nañ wala baxuñu dedet mais ñañ jappoon ci ñoom ne ñi ñu bax lañ lañ daan defal lool bu ko defé borom téré bi mu né kon ragnel bu bax li nga xamanteni ni mom moy tawhid tawhid ar-rububiyya nga xamni mo aju ci jëfi sunu borom tabaarak wa ta'ala ak momelam kennal guñ ko ci wara kennal tawhidul uluhiyya nga xamni mo aju ci ñun ñi jaam yi ak biñu wara defal sunu borom té mom rek lañ ko wara defal waruñu ko jaarale ci benn intermédiaire lu melni ñaan lu melni xettaliku lu melni jébalu lu melni wakirlu lu melni dimbaniku yi na julli mel non lañu mel xam nga déggo go ba légui kenn ku naan man diw lay julil kuy julli naan sama borom lay julil xaarama julli waxtu sama borom noné julli nekké lo xamni sunu borom rek lañ ko wara defal non la kazalika ñaan xettaliku wat jébalu dimbaniku sukkasndiku yoyé kazalika wakirlu yoyé kazalika noné ak ragal non lañ nekké lo xamni sunu borom képp lañ ko wara defal lolu nak mom moy tawhidur uluhiyya wala tawhidul ibada kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci jaamu biñ koy jaamu motax bo xolé bat bi olof daf ko firi mu leer dañe jaamu yalla comme ñun ay jaam lañ lan mo ñu war jaamu yalla kon kan lañuy jaamu yalla lañuy jaamu ci digënté bi amul ben intermédiaire jaamu yalla kon loy defar yalla la li nga wara defal yalla waro ko defal kene gis nga olof nim ko firé ma ngok motax képp ku dégg olof amo lay so tabé ci bokalé so tabé ci bokalé amo lay képp ku dégg olof so tabé ci bokalé ginnaw bila alquran dikale sunna yonent bi dikal nga tabbi ci bokale amo lay ndax sa lak fofu dafa précis ci buntu tawhid jaamu yalla legi nak so jele jaamu yalla bi defal ko kenen julli bi nga defal ko kenen ñaan bi nga defal ko kenen wakirlu bi nga defal ko kenen ragal bi nga defal ko kenen jebelu bi nga defal ko kenen lolu moy yow bokale nga ci anam go xamanteni leer la la li ngay defal ki momuko ndax yaangi jël liñ tuddé jaamu yalla nga defal ko ko xamni du yalla deng ko mango motax borom tere mu ne izan fa tawhid huwa ifradullah bil ibada mu ne kon xamal ni nak tawhid deugantan tawhid haqiqatan moy kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci jaamu biñ koy jaamu mango mu ne li moy deug jig tawhid nak kep kuy wote ci tawhid ci li nga wara wote gis nga ko mango lolu motax nga gis bokale katu makka ya nangu gañ nangu won rububiyya ga taxut ñu nangul len islam gis nga ko sunu borom woné lañ nangu waye tamit woné la nga xamni tabbi nañ ci ca bokale mu dal leen di melal melokanu bokale gis nga ko wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun gis nga ko illa wa hum mushrikun mune ay bokale kat lañ ndax lañ nanguñu won tawhid bi kon daf lay won reyaayu tollu wayu tawhid bi moy ñun liñu wara jëfël suñu borom tabaaraku wa ta'ala ci ay xéetu jaamu lu demé ni ki julli japp aj makka yaakar jébalu wat xettaliku dimbandiku sukkasndiku toroxlu bëgg ragal noné ñuy jël julli diko ko jagalel mom dong yi tamit kazalika mom dong lañ ko wara jagal lolu motax ci téré bi ci kanam borom téré bi dina ci indi buntu bu yaato yaato yaato détaayel la ragal limu ëmb la cay dugg ci jaamu yalla ak ragal ba nga xamne du jaamu yalla kazalika ñaan kazalika yaakar kazalika dimbaniku ak ya ca aju bu ko defé muskalaf bi xam détail yi nga xamanteni ni mo nek ci tombe bi mu xam tawhid kon ci ay détail yu précis xam tawhid ci ay preuve yu wër gis nga ko xam tawhid ci ay règles yo xamanteni dañ leen définir définition bu leer nañ bu ko defé ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi defal ñu tawfik defal leen ko defal ñu tayseer defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.